जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा है मैंने, हर जगह अपने को दीवाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का। बेखुदी ने मुझे फिर होश में आने ना दिया, बेखुदी ने मुझे फिर होश में आने ना दिया, तेरी आँखों को ही मैं खाना लिखा जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का। कौन हूँ क्या हूँ मुझे अपनी खबर कुछ भी नहीं, भी नहीं आज खुद अपने को बेगाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का। जब से देखा है तेरे घर में बहारों का हुजूम, जब से देखा है तेरे घर में बहारों का हुजूम, अपने इस घर को ही वीराना लिखा मैंने, जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का।